Ei, kua luloa ke au i ka nā helehele. Kua luloa ke au i ka nā helehele. Hala kua ulu pana e vai talau. Hino ta maha o ta ohi a ku. Kepa kepa ka maha o ka lehua. Pohina i ta vela te atua. Ua i puna i ka olo ka pohaku. Una pea ia e ka vahine. Nana hua i ka papa olu e ae. Momoku a i puna hala i a puai. E ihu e a ihu lai. A huli hi a la i kai. A ihu e a ihu lai. A huli hi a la i uka. A ua va va. A ua no ho ha ha. A ua he lei, he le lei, he le lei. Ka ie, ka ie, ie, ie. Hei noa no hi i a kai ka poli o pele.